Damy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 marca, minęła 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska kontynuuje zabiegi dyplomatyczne, by uzyskać poparcie dla Jacka Sariusz-Wolskiego na przewodniczącego Rady Europejskiej. Brytyjskie służby odaremniły 13 ataków terrorystycznych w ciągu ostatnich 4 lat. Opolski ogród zoologiczny ma nowych mieszkańców. W ostatnim czasie urodziły się tam 2 pigmejki, czyli najmniejsze małpki świata. Polska kontynuuje zabiegi dyplomatyczne, by uzyskać poparcie dla Jacka Sariusz-Wolskiego na przewodniczącego Rady Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski ma o tym dziś mówić w kuluarach w Brukseli przy okazji spotkania unijnych szefów dyplomacji. Pozostanie w belgijskiej stolicy także jutro na spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich. Wczoraj Witold Waszczykowski przedstawił kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego podczas kolacji z ministrami z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. Sprawa została przyjęta do wiadomości, nie była kwestionowana. Jest to oczywiste, że jest to kandydat Polski, musi być brany pod uwagę jako kandydat Polski. Natomiast decydować, że to będzie Rada Europejska. Być może już w czwartek, a jeśli nie, no to być może będzie ta sprawa odłożona na następne dni. Minister Waszczykowski, pytany o to, kto już poparł polskiego kandydata, odpowiedział, że rząd na razie zajmuje się lobbowaniem na jego rzecz. Śmiertelne zatrucie czadem w podkrakowskich Czubrowicach. Nie żyją 3 osoby. Ofiary to 60-letnie małżeństwo, ich znajomy w wieku około 40 lat. Według wstępnych ustaleń tlenek węgla ulatniał się z nieszczelnego piecyka. Brytyjskie służby odaremniły 13 ataków terrorystycznych w ciągu ostatnich 4 lat. Tak wynika z opublikowanych badań. Policja rozpoczęła apel do Brytyjczyków, by zachowali czujność i pomogli jej zapobiegać aktom terroru. Na wyspach ciągle obowiązuje przedostatni poziom zagrożenia terrorystycznego. Lista zagrożeń jest szersza niż kiedykolwiek. Duże, skomplikowane ataki, takie jak w Paryżu czy w Brukseli, a z drugiej strony działający samotnie ludzie, zradykalizowani choćby przez internet, którzy mają nóż i chcą zabić jedną, dwie osoby. Musimy walczyć z tym wszystkim. Dziś rusza akcja uświadamiająca Brytyjczykom, że mogą przyczynić się do zapobieżenia atakom. Zgłaszajcie wszystko, co wyda się wam podejrzane, apeluje policja. Minione roky przyniósł dwukrotny wzrost liczby telefonów, jakie od zaniepokojonych mieszkańców odebrali funkcjonariusze. A Mark Rowley z Wydziału Walki z Terroryzmem w brytyjskiej policji mówi BBC, że zgłoszenia od obywateli pomagają w udaremnieniu około 1/3 ataków. Nasza praca to często jak układanie puzli bez wszystkich elementów. Czasem sygnał od obywatela to pierwszy element, a czasem to brakujący fragment. Zagrożeniem jest przede wszystkim tzw. państwo islamskie, ale też Al-Kaida i grupy skrajnie prawicowe. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wiele mówi się o reformowaniu struktury polskiej szkoły, mało o potrzebie przygotowania nauczycieli do współpracy z uczniem, a badania pokazują, że nauczyciele czują się pewnie, jeżeli chodzi o wiedzę kierunkową, ale wyzwaniem jest opanowanie stresu w pracy z uczniami. Dlatego powstały bezpłatne roczne studia podyplomowe, oparte głównie na praktyce. Stworzono we współpracy z Kolegium Nauczycielskim w Nowym Jorku. Projekt przygotowują wspólnie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Uniwersytet Warszawski. I są one przeznaczone dla tych, którzy już uczą albo chcą uczyć matematyki i języka polskiego. Mówi Magda Jurewicz ze Szkoły Edukacji. Mamy duży komponent zajęć w bloku psychologicznym, ale też to jest filozofia edukacji, to są zajęcia wykorzystujące wiedzę z socjologii, to jest dydaktyka ogólna, dydaktyka przedmiotowa, one wszystkie się ze sobą przenikają. Nasi studenci codziennie rano są w szkołach i po południu są u nas na zajęciach i zyskują dzięki temu to, że wykorzystują wszystko to, czego uczą się na zajęciach, natychmiast w szkole. Monika i Marlena, słuchaczki Szkoły Edukacji, mówią, że na studiach pedagogicznych takie zagadnienia są poruszane zwykle przy okazji, ale nie ma ich w programie zajęć. Tymczasem budowanie relacji z uczniami jest skomplikowane. Czuję oczekiwanie związane z tym, że to jest miejsce władzy i uczniowie również nie są przyzwyczajeni do tego, że nauczyciel oferuje relację partnerską. Mam wrażenie, że ludzie nie chcą zrozumieć, że szkoła też musi się zmienić. I to jest naturalne, że te dzieciaki przychodzą do szkoły i widzą, że to jest jakieś miejsce zupełnie obce i wymaga się od nich właściwie nie wiemy dlaczego jakiegoś na przykład posłuszeństwa. Zapisy do Szkoły Edukacji potrwają do końca marca. Więcej o tym w godzinie wychowawczej w Trójce już po 15. Opolski ogród zoologiczny ma nowych mieszkańców. W ostatnim czasie urodziły się tam 2 pigmejki, czyli najmniejsze małpki świata. Zwierzęta o wielkości kilkunastu centymetrów żyją w dużych grupach rodzinnych. Na wolności żyją w lasach kilku krajów Ameryki Południowej. W odchowaniu młodych aktywnie uczestniczy cała rodzina, a w opolskim zoo jest teraz 14 pigmejek, mówi Lesław Sobieraj, dyrektor ogrodu.

decyzje o naszym życiu podejmowane były w kościele, bo chcemy szacunku. Według różnych badań z ostatnich kilku lat kobiety są dyskryminowane na rynku pracy i poprzez płace, ale sytuacja istotnie poprawia się. Według niedawnego raportu Expert Market, wydrukowanego w Pulsie Biznesu, a dotyczącego Unii Europejskiej, w przyszłym roku Polki w relacjach do panów będą mogły pochwalić się najmniejszymi różnicami w płacach w całej Unii Europejskiej. Dziś pytanie, czy w Polsce kobiety są dyskryminowane, a moim gościem jest pani Izabela Przybysz, analityczka Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych. Dzień dobry, witam panią, kłaniam się. Dzień dobry. Przeglądałem różne badania wielu instytucji, które przedstawiały ocenę sytuacji kobiet na rynku pracy i sytuację zarobkową pań w relacji do panów. Te badania oczywiście są bardzo, bardzo różne. Według Głównego Urzędu Statystycznego większość biernych zawodowo w Polsce to są panie, 61%. To dane z 2015 roku. Czy to może świadczyć o dyskryminacji? A może, jak pytają niektórzy, może to efekt umowy w rodzinie po prostu? Na pewno kobietom na rynku pracy w Polsce nie jest najlepiej i te statystyki pokazują to dosyć wyraźnie. Oczywiście można to nazwać umową w rodzinie tak zwaną, ale proszę zwrócić uwagę, że ta umowa też z czegoś wynika. Jeżeli się rozejrzymy w koło i zobaczymy, jakie są kolejki do żłobków, jak trudno dostać się do dobrego przedszkola blisko domu, to jakby naturalne jest, naturalnie wychodzi niestety tak, że ktoś w domu z tym dzieckiem musi zostać. Zazwyczaj jest to kobieta. Dlaczego? Bo zazwyczaj zarabia mniej. Tyle, że sprawa żłobków to mam wrażenie sprawa świadcząca o dyskryminacji rodziny, czyli i kobiety, i mężczyzny, a nie tylko kobiet. Można rzeczywiście tak powiedzieć, jednak wszystkie badania pokazują i praktyka pokazuje, że to kobiety opiekują się dziećmi, więc jeżeli nie mamy żłobka, no to kobieta zostaje z dzieckiem w domu. Bardzo mały jest odsetek ojców, którzy zostaje, a kobieta idzie do pracy. Więc w praktyce jest to dyskryminacja kobiet na rynku pracy, nie mężczyzn. Mam badania z maja 2015 roku. Millward Brown na zlecenie Work Service. 75% pań oceniło, że w ich miejscu pracy kobiety mają te same szanse rozwoju jak mężczyźni, ale z tego samego roku badania Hays Poland, dość poważne badanie, bo na próbie 6000 respondentów z tych badań wynika, że 45% pań uważa, że kobiety i mężczyźni nie są sprawiedliwie opłacani przy zbliżonych kompetencjach. Nierówności płacowe ciągle występują. W Polsce nadal występują różnice płacowe. To jest w ogóle dosyć skomplikowany temat, ponieważ on jest badany bardzo różnie i rzeczywiście w różnych badaniach Polska wypada całkiem nieźle. W ogóle jakby teoretycznie okazuje się, że bardzo dobrze wypadają te kraje, które jakby rozwijały się stosunkowo niedawno, tak? Polska, Czechy, Słowacja. Tylko zazwyczaj też się robi te badania bardzo ogólnie. Nie koryguje się, znaczy bada się jedynie wynagrodzenia, nie koryguje się je o różne inne dodatkowe przywileje, jakby pozapłacowe, dostęp do samochodu, do telefonu, wyjazdów, rozwoju i tak dalej, i tak dalej. I jeśli to zbadamy, to okazuje się, że wcale nie jest tak dobrze w Polsce. Nie ma na to badań, więc nie ma na to konkretnych dowodów, ale jeżeli wystarczy prześledzić na stanowiskach kierowniczych, ile jest kobiet, ile jest mężczyzn, w zarządach firm, ile jest kobiet, ile jest mężczyzn, wyraźnie widać, że jednak kobiety zajmują stanowiska, które są znacznie niżej płatne i też cała feminizacja pewnych zawodów, jeżeli na nie popatrzymy, to są to zawody znacznie niżej płatne niż mężczyzn. No ale dlaczego tak się dzieje? Bo rzeczywiście to jest problem i ma pani rację, nieujęty w wielu badaniach. Na przykład sytuacja taka, mianowicie, że wśród pedagogów w szkołach większość to są panie, nauczycielki, a na przykład wśród programistów większość to panowie. Dlaczego mamy zatem do czynienia z takimi zawodami, jak pani nazywa, sfeminizowanymi? Generalnie my jesteśmy tradycyjnym społeczeństwem, który od urodzenia dziecka do wyboru studiów, aż na studiach również, bardzo wyraźnie wskazuje, jakie są role kobiet, jakie są role mężczyzn i niestety to bardzo mocno rzutuje na to, jakich wyborów dokonują mężczyźni, jakie wykonują kobiety na przykład przy wyborze studiów, czy jeszcze nawet szkoły średniej, czy szkoły technicznej. No i niestety bez zmiany programów szkoły, bez większej debaty na temat równości, będziemy mieli taką sytuację, jaką mamy, czyli że znacznie rzadziej mężczyzna będzie pielęgniarzem niż kobieta, kobieta znacznie rzadziej będzie informatykiem. Jest mnóstwo ciekawych programów, które promują kobiety w zawodach technicznych, jednak one są prowadzone przez organizacje pozarządowe, które mają bardzo ograniczone możliwości i środki, żeby działać na szerszą skalę. Prawdą jest, że są raporty, są badania, które wskazują, że w Polsce jest wręcz rewelacyjnie. Na przykład taki raport Expert Market, na który się powołałem, badanie rynku płac w Unii Europejskiej. Te badania pokrywają się zresztą ze statystykami opublikowanymi przez Komisję Europejską. Otóż już w przyszłym roku różnice podług tych badań między płacami pani i panów w Polsce będą najniższe w Europie, na poziomie 1-2%. Średnia dla Unii to jest powyżej 10%. No, to by wskazywało na to, że pracodawcy w Polsce nie różnicują ze względu na płeć. Ja przyznam, że średnio lubię badania, w którym się jakby pokazuje średnią, bo średnia nie jest dobrą miarą pokazującą rzeczywiście różnice do końca między kobietami i mężczyznami. Są takie zawody, w których bardzo wyraźnie widać bardzo duże różnice pomiędzy płciami. Tak jak mówię, to są bardzo też takie ogólne, zgrubne badania. Musiałabym je zobaczyć, w jaki sposób one były prowadzone, na ile one są deklaratywne, na ile rzeczywiście się bierze pod uwagę rzeczywiste płace, czego się nie bierze pod uwagę, a co się bierze pod uwagę, że mogła to jakoś rzetelnie skomentować. Ja mam wrażenie, że w Polsce nie jest źle, jeśli chodzi o różnice płac między kobietami i mężczyznami, jednak powinno nadal nas niepokoić, że 61% kobiet jest biernych zawodowo, że to jednak kobiety rzadziej awansują, że nie ma ich w zarządach różnych firm, że rzadziej pełnią funkcje na różnych kierowniczych stanowiskach, bo to pokazuje, że jest gdzieś problem, bo nie mogą rozwijać się tak, jak może by chciały. Organizacje kobiece angażują się politycznie, no, co zrozumiałe, bo rząd czy też parlament proponuje prawo, na przykład, które paniom nie zawsze musi odpowiadać. Tak się stało ze słynną tabletką Dzień Po. Wielka dyskusja w Polsce przewinęła się przez media. Ministerstwo zdecydowało ostatecznie, że będzie na receptę. No i mamy spór światopoglądowy, bo dla jednych poronna, dla innych antykoncepcyjna. Czy będąc za prawami kobiet trzeba być przeciw rządowi? Tak to zazwyczaj jest? Tak to działa? Ja nie wiem, jak trzeba być, czy przeciw rządowi, czy nie. To znaczy, ja jestem jednak za tym, że rząd reprezentuje społeczeństwo, ale to nie jest wszystko. Znaczy, on też powinien tego społeczeństwa pytać, co o tym myśli. I też po to dostał mandat, żeby powoływać się na rzetelne badania, a nie na takie, które są wątpliwe. Znaczy, są badania, które bardzo wyraźnie pokazują, że nie jest to tabletka wczesnoporonna. No jest jasna deklaracja Światowej Organizacji Zdrowia. Nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych, pytając kobiet przede wszystkim, co myślą o tym, żeby mogłyby za to płacić. Nie zrobiono rzetelnych badań pokazujących, kto rzeczywiście te tabletki kupuje. Jakby usłyszeliśmy, że one są kupowane najczęściej przez młode kobiety. Ja nie sądzę, że to jest w ogóle miało miejsce, bo nie wiem, ile ta tabletka kosztowała, więc nie wierzę, że akurat, nie wiem, dziewczęta w wieku 12 lat akurat je kupowały i dlatego no, ale, to niepokoi. Ale z całym szacunkiem, popełnia pani ten sam błąd, który to błąd pani zarzuca w tym wypadku ministrowi zdrowia. Najpierw mówi pani, że nie ma badań, po czym ta pani ocena jest z całym szacunkiem, ale mocno subiektywna, też nie oparta na badaniach. Nie, ja po prostu chciałabym, żeby tego typu decyzje podejmowane przez rząd były oparte na badaniach. Ich nie ma, więc nie możemy, tak jak mieliśmy miejsce w ostatnim czasie, powoływanie się na jakieś opinie, które nie mają swojego zakorzenienia w żadnych dowodach. Więc to mnie szczególnie niepokoi, bo pan mnie zapytał, obrona praw kobiet trzeba być zawsze przeciwko rządowi. Rozumiem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję. Izabela Przybysz, analityczka Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych, jest moim gościem. 19 minut po południu, program trzeci. 8 marca, Międzynarodowy Strajk Kobiet, a dziś pytanie w naszym programie, czy w Polsce kobiety są dyskryminowane? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa listy, czekamy na telefony, polecam stronę internetową, tam sondaż. Pan Marcin napisał, komentuje, kobiety w Polsce nie są dyskryminowane. Równouprawnienie według pań to wszystkie prawa i przywileje, ale bez obowiązków. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Romanie, witam pana, halo. Witam, ja również jestem zdania, że nie są dyskryminowane, wręcz są na piedestale. Jeżeli wejdziemy do pierwszego brzegu biura, tam 90% jest kobiet, czyściutko, ładnie ubranych, a jakoś nie widzę kobiet zwożących śmieci, wadrujących węgiel na przodku, czy kopiących rowy, tak jak było w ZSRR kiedyś tam za dawnych czasów. I uważam, że wręcz przeciwnie, jeżeli równouprawnienie, to obie strony. Pan Sławomir napisał, w Polsce ludzie są dyskryminowani. To jest dużo poważniejszy problem i przeciwko temu powinno się protestować. Władza zabiera ponad połowę z tego, co zarabiamy. Usługi, które za to dostarcza, są mizernej jakości. Na emerytury nie ma co liczyć, a aby pójść do lekarza specjalisty, najpierw trzeba poprosić o pozwolenie, zwane dla zmyłki skierowaniem. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam też odnośnie tego tematu swoje przemyślenia, bo mówimy o dyskryminacji kobiet, to tak naprawdę nic nie mówi o dyskryminacji mężczyzn, bo przecież jeśli jest, załóżmy, rozwód, małżeństwo się rozstaje, dziecko zawsze idzie z matką, to musi być ekstremalny przypadek, że idzie z ojcem, a mówimy tylko, że kobiety, no a facet nie ma nic do gadania w tym momencie, jest ojcem i też może być wzorowym ojcem. Mam nadzieję, że doczekam się również telefonów od pań dzisiaj. 7 trójek na początku 22. Pytanie, czy w Polsce kobiety są dyskryminowane? Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrowienia z Lubelszczyzny deszczowej. Wie pan, co przedmówcy również potwierdzam to, co mówili przedmówcy, z tym, że jeszcze tej pani, która tak mówi, że kobiety nie są w spółkach. Po prostu może kobiety nie chcą w tym być po prostu i to nie odpowiada z natury. Kobieta lubi czasami spokój, lubi być uwielbiana, adorowana, ale nie musi być prezesem jakiejś spółki. Te, które chcą, to są. Mamy przykłady w Polsce wiele kobiet, które osiągnęły sukces w biznesie. Przede wszystkim dużo jest aktorek. Dlaczego kobiety chcą na siłę być, nie wiem, uszczęśliwiane, nie wiem, praktycznie przez samych siebie? A to pozostało na jeszcze jedno. Jak tak chcą, niech sobie tylko sięgną, jak kobiety są traktowane w krajach arabskich. I tylko tyle i na razie. Dziękuję bardzo. Do pozdrawiam pana. Pani Elżbieta napisała, pracowałam w wydawnictwie, w którym wszyscy mieli umowy krótkoterminowe. Kiedy kobieta była w ciąży, umowa kończyła się. Oczywiście nie była przedłużana. Kiedy zatrudniano do różnych działów, to jak usłyszałam w rozmowie szefowej z sekretarką, brano kobiety, bo można było im po prostu zapłacić mniej. 7 trójek na początku 22. Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam się wypowiedzieć na temat tych różnic w zarobkach, bo rzeczywiście jest to trudno policzalne moim zdaniem. Sama jestem kierownikiem zespołu męskiego, i mimo, że mam większą odpowiedzialność, zarabiam tyle samo, co oni. Więc rzeczywiście zarabiam tyle samo, co oni, z tym, że jednak mężczyzna na kierowniczym stanowisku pewnie zarabiałby więcej. Natasza Lubryczyńska, grupa Protest Kobiet. Oczywiście, że kobiety są w Polsce dyskryminowane. Przede wszystkim nie ma drugiej tak licznej grupy społecznej, które prawo państwowe usiłuje regulować powinności i obowiązki. Tak? Grupy, wobec której stosuje się szczególne nakazy i zakazy dotyczące, uwaga, najintymniejszych sfer życia. To jest oczywiste i to na pewno wiele osób wspomni. Nie mamy prawa do godnej opieki okołoporodowej, do bezpłatnych badań profilaktycznych związanych z chorobami cywilizacyjnymi, na przykład takimi jak bezpłodność, do uzyskiwania zasądzonych alimentów, do odzyskiwania ich, do godnej płacy, do swobody ubioru. No, jeżeli chodzi o płacę, to być może wiele kobiet nie zastanawia się nawet nad tym, dlaczego płace pielęgniarek, kasjerek, sprzątaczek, zbieraczek truskawek, nauczyciel, przedszkolanych, no jeszcze bardzo wielu innych, są w zasadzie niskie. Przecież nie dlatego, że zawody te czy prace są niepotrzebne, ale wiele też z nich w ogóle wymaga studiów wyższych, bardzo konkretnych. Po prostu wykonują je przede wszystkim kobiety. No i na koniec chyba najważniejszy język. Trudno jest znaleźć inwektywy podobnej mocy rzucane w przestrzeń publiczną przez polityków czy publicystów odnoszące się do czyjejś męskości. No za to wszelka krytyka kobiet nie przebiera naprawdę nawet wulgarnych określenia odnoszących się do ich seksualności, wyglądu, inteligencji, w kontekście płci. Dyskryminacja w Polsce istnieje i w ostatnim czasie się bardzo nasila. To taki atak, powiedziałabym wręcz, na ponad połowę polskiego społeczeństwa. Pan Miki komentuje, spieszę z wyjaśnieniem, dlaczego kobiety zarabiają mniej. Proszę z pamięci wymienić chociaż jedną kobietę naukowca znaną na całym świecie i nie może to być Maria Skłodowska-Curie. A nie jest to, drogi panie, właśnie efekt dyskryminacji, chociażby faktu, że prawa wyborcze dla pań pojawiły się w Europie dopiero po pierwszej wojnie światowej w wielu państwach, nie mówiąc już o wstępie na przykład na uczelnie. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że kobiety są lekko dyskryminowane w Polsce. Nie tak może mocno, jak tutaj niektóre panie próbują nakreślić, ale niestety w głowach pozostaje takie myślenie, że kobieta to jest pomoc w domu, powinna słuchać męża i najlepiej siedzieć w domu i ten dom utrzymywać. To w tych czasach to już jest mrzonka, to jest dawna przeszłość. Kobiety powinny walczyć, powinny te dyskusje, które się w tej chwili odbywają, na pewno wpłyną na to, że może to młodsze pokolenie, jeżeli będziemy rozmawiać z młodszym pokoleniem, to młodsze pokolenie będzie miało już inne sposoby myślenia. Ale trzeba zacząć od naszych głów, od nas samych, bo to jak my myślimy, tak przekazujemy i potem te właśnie wychodzą takie kwiatki jak pan Mikke na Parlamencie Europejskim. Mówimy, trzeba się wstydzić, że się na niego głosowało. Mówimy o różnych formach dyskryminacji na rynku pracy, ale także w polityce. A propos, pan Jacek pyta, dlaczego kobiety nie wybierają kobiet, czy to do władzy, czy do Sejmu, czy na kierownicze stanowiska tam, gdzie można. Pani Izabelo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Ja tutaj przysłuchuję się tej dyskusji i bardzo mnie zabolało, że pan poprzedni, któryś tam trzeci z kolei powiedział, że w biurach to większość pań ładnie ubranych, pięknie wyglądających pracuje. Tak, tylko za jaką stawkę? My po prostu wybieramy, bo musimy utrzymać nasze dzieci, które właśnie przyznał nam sąd, ponieważ tatusiowie stwierdzili, że oni się nie będą zajmować. Gdyby się pan tak spytał wiele razy, ilu tych tatusiów, które właśnie walczą o te dzieci, nagle by miało przez 24 godziny tymi dziećmi się zajmować. My chodzimy do pracy i jest, dziecko zachoruje. Czy tatuś weźmie wtedy zwolnienie? Nie, mama weźmie zwolnienie. Ktoś napisał swojego czasu, starałem się, to mężczyzna pisze, z kontekstu sądząc, o udział w pewnym programie unijnym i nie dostałem się do niego, ponieważ założenie programu było takie, że 75% uczestników programu to muszą być kobiety. Czy wyobraża pan sobie, co by się działo, jakby takie założenia były, ale odwrotne? Pani Anno, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry pani. Tak sobie myślę, część z tego, co niektórzy nazywają dyskryminacją, to rzeczywiście może być taka dyskryminacja, ale jeśli ktoś, kobieta, ja sama pracuję mimo młodego wieku i jeśli ktoś jest na tyle ambitny, czy potrafi wykazać pewne swoje umiejętności, to myślę, że to jakby przejdzie ponad wszelkimi, nie wiem, dyskryminacjami, czy może uprzedzeniami wobec kobiet, więc myślę, że to jest tylko tak częściowo prawda, że to jest kwestia dyskryminacji samej sobie, to jest często brak ambicji. 7 trójek na początku 22 na stronie internetowej naszego programu. Dziś pytanie, czy w Polsce kobiety są dyskryminowane? Proszę o głosowanie. Tymczasem Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. W Polsce dyskryminacja kobiet ma dwa różne źródła. Pierwszym jest kultura, przypisywanie kobietom tylko pewnych zajęć. Ale z tym stosunkowo nieźle już sobie radzimy. Natomiast mamy jeszcze inne źródło dyskryminacji. Wynika to z różnych przepisów, które pozornie sprzyjają kobietom, ale w rzeczywistości ich pozycje na rynku pracy osłabiają. Na przykład kobieta przechodzić może na emeryturę o 5 lat wcześniej niż mężczyzna. W związku z tym pracodawca nie będzie inwestował w rozwój kobiety, skoro wie, że odejdzie na emeryturę wcześniej. I pozycja zawodowa kobiet w tym okresie przedemerytalnym jest wyraźnie słabsza niż mężczyzn. Inna kwestia. Pracodawca musi ponosić koszty związane z okresem ciąży, a następnie w okresie, kiedy kobieta wychowuje dzieci. To również dyskryminuje kobiety na rynku pracy. Uważam, że to my wszyscy jako współobywatele powinniśmy pomagać kobietom i ponosić wspólnie koszty tego, że to kobiety rodzą dzieci, a nie zwalać to na tego konkretnego pracodawcy, który akurat kobietę zatrudnia. Bo w takiej sytuacji zatrudnienie kobiet w okresie rozrodczym wiąże się dla pracodawców znacznie większym ryzykiem. 29 minut pozostało do 13. Marcin Makowski jest moim gościem, publicysta Tygodnika do Rzeczy, także Wirtualnej Polski. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Różne statystyki, badania, raporty pokazują, że zjawiska wskazujące na dyskryminację kobiet w Polsce występują, ale już nie są takie ostre jak kilkanaście na przykład lat temu, że można wnioskować, że skala dyskryminacji zmniejsza się. Innego zdania są organizacje feministyczne. To gdzie leży prawda? Gdzie leży i dyszy? Chciałoby się powiedzieć tradycyjnie, że po środku i pewnie gdzieś ta gdzieś ten środek da się tutaj znaleźć i nie popadać też w skrajności, które niestety często w tym dyskursie dotyczącym praw kobiet występują, bo z jednej strony środowiska takie skrajnie feministyczne, bo sam feminizm przecież jest zjawiskiem pozytywnym, akcentują brak kompromisów. Jeden z takich spotów dosyć popularnych ostatnio w internecie z okazji poznańskiej manify pokazywał właśnie ten brak kompromisów w sferze społecznej, taki jak wchodzenie do basenu z okresem, jak manifestowanie takiej kobiecości w formie, można powiedzieć oczywiście w cudzysłowie, prowokacyjnej, przestrzeni społecznej. Tylko no właśnie, można pytać, czy ten ton rozmowy o prawach kobiet zawsze musi być aż tak wojowniczy. Może no tak, właśnie, bo jeżeli nie krzykniemy, to nikt nas nie zauważy. Tylko że liczby pokazują historię trochę inną, to znaczy idziemy w dobrym kierunku, bo na przykład średnia dysproporcja płacy kobiet i mężczyzn w Polsce jest zdecydowanie niższa niż średnia Unii Europejskiej, również średnia zatrudnień kobiet na stanowiskach kierowniczych w Polsce. No wskazuje na to Komisja Europejska. Tak. Pod tym względem idziemy w dobrym kierunku. Nadal te dysproporcje są i to jest ogromny minus, tak? I to jest właściwie płaszczyzna, na której o te prawa kobiet się powinno walczyć, tylko pytanie, czy akurat w przestrzeni kulturowej, społecznej bezkompromisowość jest sztandarem, który kobiety powinny brać walcząc o te prawa? Nie wiem, wątpię. Czasami mam wrażenie, że to jest kontrskuteczne. Kongres Kobiet Polskich wystosował apel do kobiet, jak sądzę, do ludzi w ogóle na całym świecie. W tym apelu czytamy m.in. my kobiety w Polsce z przerażeniem obserwujemy, jak rośnie wielkie zagrożenie dla amerykańskiej demokracji prezydentura Donalda Trumpa. Przed 8 marca, dniem Międzynarodowego Strajku Kobiet, pragniemy was ostrzec przed tym, co mogą przynieść Stanom Zjednoczonym i innym krajom na świecie rządy prawicowo-populistyczne, podobne do tych, jakie mamy w Polsce od półtora roku. Czy a priori rządy konserwatystów to jest zagrożenie dla praw kobiet? No na pewno nie. Na pewno nie, bo każde uogólnienie, szczególnie tak ostre i tak wyraziste politycznie, jest krzywdzące. Ponieważ gdy znowu skonfrontuje się z faktami, ze statystykami, okazuje się, że oczywiście wokalnie i werbalnie bardzo aktywne są te środowiska feministyczne, które uważają Trumpa za seksistę, no nie bez powodów również, ale kiedy się przyjrzeć, kto głosował na przykład na Donalda Trumpa, to się okazuje, że ogromna ilość kobiet z tych tak zwanych pasów rydzy, tych Stanów Środkowych Ameryki, zapomnianych przez tych właśnie liberałów i te środowiska feministyczne, tych kobiet, które po prostu chciałyby mieć godną pracę i urlop wychowawczy i po prostu przywrócić taką typową amerykańską, taki typowy amerykański model rodziny, no to ona na przykład na Donalda Trumpa czy na konserwatystów, akurat on konserwatystą takim do końca nie jest, ale na rządy prawicy głosują. No ale ten typowy, jak pan to nazywa, taki konserwatywny czy też amerykański model rodziny może zawiera pewien błąd w sposobie traktowania kobiet. No oczywiście, jeżeli się go doprowadzi do skrajności i się narzuci kobiecie jakiś model, nie da się jej możliwości wyboru, no to wtedy będzie on opresyjny. Natomiast jeżeli on jest możliwy do zniuansowania, jeżeli kobieta nie ma takiego obowiązku, żeby żyć w standardowym, klasycznym modelu rodziny, no to nie widzę problemu, że jakiś jest dominujący. No zawsze w społeczeństwie taki model klasyczny typu 2+1, czy generalnie rodzina, która jest stabilna i ma dzieci, tak, i prokreuje się, rozmnaża i generalnie zmierza do tego, żeby być podstawową komórką społeczną, będzie bardziej premiowany przez państwo. Więc czy równouprawnienie oznacza chęć posiadania dokładnie takich samych praw w sytuacji innej pozycji społecznej, no to jest pytanie otwarte, po części trochę filozoficzne, czy psychologiczne, czy socjologiczne. Czy prawa powinny być tożsame dla każdego bez względu na to, jaką rolę i funkcję pełni społeczeństwo. Oczywiście rządy konserwatywne czy prawica zaproponują taki klasyczny model rodziny, no i zapomnę do debaty, na ile on powinien być tylko premiowany, a na ile w sensie takim formalnym, a na ile też również, nie wiem, chociażby jeżeli chodzi o ideologię, no bo to też jest przecież pole walki. No jest i to bardzo poważne, bo protesty na przykład bardzo często wywołują decyzje rządzących o charakterze właśnie, o czym pan mówił, światopoglądowym. No, nie pogodzimy społeczeństwa w sprawie tabletki dzień po. Organizacje feministyczne chcą mieć prawo do takiej tabletki bez recepty i twierdzą, że to też prawa kobiet. Nie wiem, czy to są prawa kobiet, bo to w ogóle jest bardzo ciekawe założenie, że istnieją prawa kobiet ogólnie, generalnie. Wystarczy porozmawiać z kobietami, okazuje się, że one same mają bardzo różne zdanie na ten temat. Poza tym, czy dostęp bez recepty do pigułki dzień po, która jest przecież lekiem hormonalnym, ona nie jest zabroniona w Polsce, tylko wymaga zezwolenia i recepty lekarza, bo dosyć mocno ingeruje w organizm. Ja też nie mówię, że to jest wczesnoporonna pigułka, no bo nie znam, nie jestem lekarzem. Mhm. To jest kwestia medyczna, ale czy dostęp bez recepty na przykład, albo czy dofinansowanie in vitro, które nie jest nielegalne w Polsce, czy to jest prawo kobiet, czy te prawa mają być pozytywne, w sensie takie dodające coś więcej, to znaczy pomagające kobietom podejmować jakieś decyzje bez obciążeń finansowych, czy samo ich niezabranianie już jest wystarczającym powodem, żeby stwierdzić, że te prawa kobiet są. No feministki, te właśnie znowu bardziej skrajne, domagają się jakiejś afirmacji, czyli dofinansowania, czyli ułatwienia, bo jak się przyjrzymy podstawom, no to nie są to rzeczy nielegalne czy zabronione. W tym sensie prawa nie są ograniczane. Sądzi pan zatem, żeby kobiety, a przynajmniej te ostro występujące przedstawicielki różnych organizacji domagają się specjalnych praw? Specjalnych praw dla kobiet? Nie wiem, czy specjalnych praw. Na pewno czegoś dodatkowego w stosunku do takiego rozumienia prawa jako rzeczy, która jest dozwolona i niezabroniona, tak? Bo to już mamy. Więc jeżeli uzna się za prawo kobiet dofinansowania do in vitro, czy do tych takich kwestii prokreacyjnych, no to pewnie ktoś przyjmie taką rzecz jako podstawę swojej filozofii, no to dalej już z tego wyciągnie wnioski, że jest też prawo do aborcji i tak dalej. Te kwestie będą od zawsze i do końca dyskusyjne, bo dotyczą kwestii światopoglądowych, a nie tylko normatywnych. No i dlatego też ta walka jest taka agresywna i właściwie często nie do rozwiązania. Sporo dziś listów, telefonów od panów. Nawet mam wrażenie, że wśród listów więcej. Piszą między innymi o Bo nam zależy na kobietach przecież. Kobiety są wspaniałe. Aha. Obawiam się, że wiele pań nie przyjęłoby tej deklaracji tak bardzo entuzjastycznie. Ale wracając do tych panów, piszą między innymi o dyskryminacji mężczyzn. I o tym, że dyskryminacja mężczyzn do mediów tak intensywnie nie przebija się. Na przykład w sprawach opieki nad dziećmi. W sprawach rozwodowych. No kobiety są premiowane w tym sensie, że one zazwyczaj się opiekują dzieckiem. To też jest takie interesujące, bo to wynika przecież z klasycznego, tradycyjnego modelu rodziny, że kobieta jest uważana za matkę, za piastunkę, za osobę, która dzieckiem się z definicji wychowuje i też jej przysługuje ze względu na czynności prokreacyjne, to, że ona to dziecko rodzi, ponosi większy wysiłek, to też większy urlop. No i tak, faktycznie mężczyźni tutaj, jeżeli by przyjąć tą retorykę, że wszystko powinno być takie samo i porówno, bez względu na to, że różnimy się przecież wieloma aspektami życia, no to można by było też wyciągnąć taki argument, że mężczyźni są nierównouprawnieni w stosunku do kobiet. No i być może to jest taki paradoks, który często wpadamy, jeżeli chcemy na siłę zrobić wszystko identyczne w sytuacji, w której się po prostu czasami różnimy, bo sama różnica nie jest niczym złym, tylko kwestia, żeby ona nie dotykała takich obszarów jak na przykład wynagrodzenie, które już nie zależy od płci, bo kompetencje mamy takie same w pracy. To prawda. Marcin Makowski jest naszym gościem, publicysta do rzeczy, także wirtualnej polskim. Pan Marcin komentuje, skoro kobiety chcą równouprawnienia, to nie mam nic przeciwko, ale jak we wszystkim, to we wszystkim, zaczynając od wieku emerytalnego, konkluduje słuchacz. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy w Polsce kobiety są dyskryminowane? Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci, 20 minut pozostało do 13. Pisząca pani Anna komentuje: tak, jesteśmy dyskryminowane. Jestem z zawodu geodetą, od początku mojej drogi zawodowej miałam podgórkę, a moje zarobki były zawsze niższe od zarobków moich kolegów. Dochodziło również do tego, że gdy szukałam pracy, kilkakrotnie usłyszałam, że nie zatrudnią mnie, bo jestem kobietą. Jedynie dzięki swojej zawziętości nadal pracuję w zawodzie, ale wciąż widzę, że kobiety w tym zawodzie łatwo nie mają. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Kamilu, witam, halo. Witam. Dzień dobry. Chciałem się powiedzieć na temat, dyskryminacji kobiet. Moim zdaniem kobiety w Polsce są dyskryminowane i to właśnie przez kobiety. Ja chciałem powiedzieć o obszarze rodzinnym. Szpika głosu tutaj było na temat obszaru rodzinnego. Wszyscy wiemy doskonale, że w 96% zawsze w sprawach rodzinnych opieka przyznawana jest kobietom, a w tych sądach w 99% orzekają kobiety. I to właśnie te kobiety sędziny, wydając takie wyroki, twierdzą, że kobieta w Polsce nie nadaje się do niczego innego, jak tylko do wychowania dzieci i do bycia z dziećmi w domu. Wszędzie indziej w Europie jest tak, że te proporcje są dużo, dużo lepsze. I wówczas, kiedy mężczyzna, czyli ojciec, jest zaangażowany w opiekę nad dzieckiem, to kobieta ma więcej czasu dla siebie, może się jakby realizować zawodowo, może spełniać swoje pasje i osiągać sukcesy zawodowe. W Polsce uznaje się, że kobieta nie ma do tego prawa, bo musi się zajmować dzieckiem. Mhm. Mimo tego, że ten ojciec, mężczyzna chce się tym dzieckiem zajmować, dziecko też chce być tym ojcem, to sądy uważają inaczej. Mało tego, sądy również uważają, że kobieta po rozstaniu nie jest w stanie nawet siebie sama utrzymać, ponieważ bardzo często jest tak, że w alimentach dla dziecka sądy przemycają alimenty dla matki. Uważają, że matka nie jest w stanie się sama utrzymać. I pytanie, czy nie jest to przejaw również dyskryminacji? Pan Waldemar komentuje: akademickie ośrodki w Stanach Zjednoczonych badały, dlaczego kobiety dostają mniej ważnych stanowisk, o czym tyle się mówi. Okazuje się, że mężczyźni są średnio tak samo inteligentni jak kobiety, ale mężczyźni mają większy rozrzut. Więcej jest mężczyzn wybitnych, ale też więcej tych mniej wybitnych. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Witam też słuchacze. Panie Kubo, czy spotkał się pan z teorią, skąd bierze się tak naprawdę zjawisko mizoginizmu i takiego generalnie traktowania kobiet dużo niżej w społeczeństwach? Czyli niechęci do kobiet, traktowania... Generalnie niechęci, dokładnie. Tak, z założenia gorzej. Mhm. Bierze się to głównie z tego, że kobiety mają tą zdolność, której mężczyzna nigdy nie posiądzie, czyli zdolność rodzenia dzieci. Jest to, powiedzmy, dobrze zbadane i udowodnione pod kątem psychologicznym. Stąd przez wiele, wiele wieków o losie kobiet decydują mężczyźni, ponieważ tak naprawdę jest to jedyne ich narzędzie, czy oręż, w walce z tak ogromną postacią jak kobieta, żeby znaleźć swoją dominację w tym świecie, tak? Stąd biorą się tak naprawdę nierówności. Jest to bardziej niż widoczne. Pani Magdalena napisała, przepraszam, kończę, panie Andrzeju, bo wiele telefonów dzisiaj, nie, kobiety nie są dyskryminowane. Kobiety mają za to mało wiary w siebie. Należy być asertywną. W związku małżeńskim można się porozumieć na temat wychowania dzieci, brania opieki czy pracy. Pan Radosław, witam pana, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Kubo, mi się wydaje, że jestem jakimś ginącym gatunkiem ze względu na to, że pracujemy z moją żoną w bardzo podobnym zawodzie na tym samym stanowisku i moja żona zarabia do mnie więcej. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś w tej chwili momentami żart, dlatego że jeżeli kobieta jest ambitna, ma jakieś cele i dąży do nich uparcie, nie ma najmniejszego problemu, nie stanowi to dla niej przeszkody, żeby zarabiać więcej niż mężczyzna. Więc w tym przypadku no, nie zgodzę się ze względu choćby na własny przykład. Mm-hmm. Oprócz tego jeszcze uważam, że feministki niestety wyrządzają krzywdę właśnie kobietom. Ze względu na to, że będąc tak agresywne i występując w taki sposób, w jaki w tej chwili ma to miejsce, no działa to na niekorzyść kobiet niż na ich korzyść. Dlatego, że uważam, że kobiety zawsze były od nas lepsze pod tym względem, że mają więcej empatii od nas, są bardziej, mają większe możliwości przystosowywania się tak naprawdę do jakichś warunków, które aktualnie panują, więc tu jest zdecydowany ich plus. Pani Marlena napisała, pamięta pan, jakie było larum, kiedy planowano wprowadzić podatek od nieposiadania dzieci, czyli tak zwane bykowe. Pamiętam nawet, chyba poświęciliśmy temu tematowi audycję. Pani Marlena pisze, panowie dzwonili, marudzili, że nie ma nikt prawa zmuszać ich do bycia ojcem. Oni chcą być singlami, robić karierę, etc. Odmienne mają zdanie, kiedy to kobietom zakazuje się kolejnej formy antykoncepcji. Wówczas ich patrzenie na bycie singlem zmienia się diametralnie. Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet. Że niestety ciągle w Polsce kobiety są dyskryminowane. No, wystarczy spojrzeć na statystyki dotyczące zarobków. Chociażby kobiety niestety, no, że są bardziej wykształcone od mężczyzn, wciąż mniej zarabiają. Kobiety mają ograniczone możliwości dochodzenia swoich praw w sprawach o przemoc wobec kobiet. Myślę, że tutaj fakt, że to właśnie kobiety są w większości zdecydowanej ofiarami przemocy domowej, kobiety seksualnej, jakoś sprawia, że ciągle jakby te nasze mechanizmy i prawne, instytucjonalne nie chronią wystarczającym stopniu kobiet przed przemocą. No, a przemoc też jest jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. No, i fakt, że państwo tak słabo jakby w tych sprawach reaguje i chroni kobiety, no, dla mnie też jest takim przejawem instytucjonalnej dyskryminacji kobiet jako grupy społecznej, która jest narażona na tego typu incydenty i przemoc ze strony partnerów, ale nie tylko. Uwaga słuchacze albo słuchaczki, bo nie wiem, do mojego gościa, pana Marcina Makowskiego, in vitro nie jest prawem kobiety, ale także każdej rodziny, która chce mieć dzieci. Z drugiej strony nikt nie domaga się dopłat do pigułki. Pani Anno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Mój głos będzie trochę nietypowy, ponieważ ja jestem antyfeministką i uważam, że to mężczyźni są w Polsce dyskryminowani, ponieważ po studiach ja zarabiałam tyle samo, co mąż, a uważam, że mój mąż wykonywał bardziej odpowiedzialną pracę, a poza tym spotkałam w swoim życiu bardzo dużo agresywnych, bezdusznych kobiet, a jeżeli chodzi o takich mężczyzn, no tylko jednego. Co na to pan Kazimierz? Panie Kazimierzu, wróćmy do pytania. Dziś pytanie, czy w Polsce kobiety są dyskryminowane? Witam pana. Były próby wyjaśnienia, skąd się ta dyskryminacja wzięła, ale według mnie to ta dyskryminacja pewnym podłożem też jest sytuacja kobiet w hierarchii kościelnej. O tym jakoś w audycji nikt nie mówił, a przecież kobiety w hierarchii kościelnej no, są tylko służącymi, można by tak powiedzieć, pomimo tego, że mają studia pokończone i tak dalej, nie? Co na to pan Mariusz? Panie Mariuszu, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj by się taka czołówka przydała, co ten pan mówi, że mało czasu i ze względu tego, że bardzo ogólnie trzeba. To jest bardzo obszerny temat. I panie, nie wiem, czy słuchacze i panie zauważają, że same sobie przeczą. Gdyż na przykład przede mną jedna z pań twierdziła, że kobiety w Polsce są bardziej wykształcone. Więc ja chciałem się zapytać, na czym polega tutaj dyskryminacja kobiet? Jeżeli są bardziej wykształcone, to znaczy, że mają możliwości, mają warunki, tylko po prostu tego albo nie wykorzystują, albo tego nie potrafią wykorzystać. Po drugie, jeżeli chodzi o dzieci, z reguły w związku to kobieta chce mieć dziecko, a mężczyzna jej tylko potrzebny jest jako po pierwsze reproduktor i później po paru latach człowiek, który, no powiedzmy taki bankomat sobie nazwijmy to. Także tutaj mamy tyle problemów, kobiety wychowują dziecko. Matka, szkoła, przede wszystkim kobiety są służba zdrowia, przede wszystkim kształtują osobowość, a później mają pretensje, że mężczyźni są tacy czy inni. Poza tym jedna kościół, z pań, jedna z pań, panie Mariuszu, tego wątku już nie dokończymy, napisała: tak, kobiety są dyskryminowane. Kiedy studiowałam na Politechnice, to niektórzy wykładowcy zwracali mi uwagę, że powinnam znaleźć męża, wychowywać dzieci, a nie studiować. Takie rzeczy to tylko wierzchołek góry lodowej. Krótko jeszcze pani Beata. Pani Beato, witam, halo? Może już innym razem, za 10 minut 13. Beata Mirska-Piworowicz, Stowarzyszenie Damy Radę. W moim przekonaniu kobiety w Polsce jeszcze są dyskryminowane. Oczywiście nie tak, jak to się odbywało 50-100 lat temu, natomiast te ślady dyskryminacji widać jeszcze wszędzie. Kobieta matka, która jest bardzo niechętnie przyjmowana w pracy, ponieważ jest zagrożeniem dla pracodawcy, że będzie chodziła na zwolnienia lekarskie na przykład z powodu choroby dziecka. Kobieta w ogóle jako kobieta, jako ewentualna nawet matka, stanowi takie zagrożenie. No różne formy dyskryminacji w zakładach pracy, w korporacjach, tam gdzie często kobiety, które wykonują znacznie więcej tej pracy niż mężczyźni, a ich pobory są o wiele niższe. No tutaj tych przykładów jeszcze na tą dyskryminację można by podawać, powiedziałabym wręcz w nieskończoność, więc jeszcze myślę, długa walka kobiet przed nami po to, żeby tą sytuację zmienić. No ale miejmy nadzieję, że idziemy do przodu, że ruchy kobiece, te, które walczą o prawa polskich kobiet, dadzą radę i że ta sytuacja się w Polsce zmieni. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pani Izabela Przybysz, analityczka Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych. Witam. Witam ponownie. I pan Marcin Makowski, publicysta do rzeczy, także Wirtualnej Polski. Witam pana. Dzień dobry. Na pytanie, czy w Polsce kobiety są dyskryminowane, zdaniem słuchaczy trójki, internautów, 49% odpowiada, że tak, 51% odpowiada, że nie. Pani Izabela Przybysz, na początku tego naszego spotkania, tej naszej rozmowy, skupiliśmy się na rynku pracy, na płacach pań, a przecież tych wątków, elementów dyskryminacji może być sporo. Kobiety w polityce są dyskryminowane, pani zdaniem? Kiedyś modny był taki pomysł parytetów na listach wyborczych. Przyznam, że ten pomysł można interpretować różnie. Również jako taki pomysł dyskryminacyjny, coś w rodzaju punktów za pochodzenia. Tak, rzeczywiście jest, że w Polsce kobiety w polityce są dyskryminowane i to nie tylko w Polsce. Nasze wyobrażenie o tym, kto jest polityk, mamy bardzo wyraźnie zakorzenione w głowach, że powinien to być mężczyzna i że znacznie też rzadziej te kobiety się w tej polityce pojawiają. Stąd pomysł na parytet na listach wyborczych. Ale wtedy panowie na przykład dzisiaj również piszący argumentują tak, no skoro jest taki problem, to może po prostu kobiety powinny głosować na kobiety, a tak się nie dzieje. To jest w ogóle również złożony problem. No tak się nie dzieje, dlatego że tych kobiet też jest bardzo mało i każdy głosuje na tego, na kogo chce. Na tym też polega demokracja. Ale państwo też powinno stosować takie mechanizmy, żeby każdy w tej demokracji miał szansę na to, żeby się znaleźć na liście wyborczej. Jak się prowadzi różne badania, to wyraźnie widać, że jednak promuje się mężczyzn w tym, żeby na tą listę wyborczą zostali oni wpisani, bo się bardzo chętnie mówi o tym, ach, bo tych kobiet nie ma. Dlaczego ich nie ma? Dlatego, że nie są one też socjalizowane i nauczone do tego, żeby być na listach wyborczych, czy być w ogóle w polityce. Jest to długi proces i bardzo złożony. Jednym z jego elementów pozytywnych jest to, że mamy parytety. Marcin Makowski. Problem dyskryminacji występuje na całym świecie w bardzo różnych dziedzinach, aspektach naszego życia. Między innymi na przykład w sporcie. Przypomina mi się, że w grudniu ubiegłego roku Serena Williams wystosowała taki list otwarty w sprawie płac tenisistek. List przedrukował The Guardian. Problem w tym, że tenis męski ściągał więcej sponsorów przez lata. Liczniejszą widownię w mediach. Choć te płace wreszcie zaczęto rzeczywiście wyrównywać. Te dwie organizacje zbliżyły się płacami. Kobieca tenisowa i męska. Efekt poprawności? No jest to ewidentnie w takiej debacie oczywiście aspekt taki słuszny, tak? W tej sytuacji, w której wykonujemy właściwie taką samą albo podobną pracę, nie widzę żadnej przyczyny, dla której powinna być różna płaca. Natomiast jeżeli różnice wynikają z czegoś obiektywnego, tak? Chociażby z rynku, po prostu z rynku, tak. Sponsorów, jeżeli te różnice są fizyczne, są obiektywne, no to dlaczego mielibyśmy na siłę wyrównywać coś, co jest po prostu inne, tak? Dlaczego na przykład kobieta, załóżmy, że stworzylibyśmy jakąś kobiecą Formułę 1, no, bo na przykład wolniejsza, mniej efektowna, z różnych względów, nie wnikam tutaj w kwestię płci, być może chociażby z tego, że kobiety na przykład nie uczestniczą w takich zawodach tak często jak mężczyźni, no to wiadomo, że na początku sponsorów by było mniej, gdyby okazały się te wyścigi atrakcyjne, no to potem pewnie ceny by się wyrównały. Wydaje mi się, że pod tym względem łatwo popadać w takie absurdy i próbować równości tam, gdzie ona siłą rzeczy jest sztuczna. Jeżeli ona wynika tylko i wyłącznie z czyjejś woli, tego, że jakiś pracodawca zadecyduje, że kobieta na tym samym stanowisku, wykonując tą samą pracę, dostaje mniej pieniędzy, no to jest łamanie prawa. Natomiast jeżeli po prostu widzimy, że inne są wskaźniki oglądalności kobiecego tenisa, a inne męskiego, no to do kogo można mieć pretensje? Do kapitalizmu? Do całego systemu, w jaki jest urządzony ten sport? Do tego, że ludzie wolą coś oglądać? No, można mnożyć takich pytań i one chyba raczej mają takie dosyć trudne do wyjaśnienia i usprawiedliwienia odpowiedzi. Marcin Makowski, do rzeczy Wirtualna Polska. Izabela Przybysz, analityczka Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych. Dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 5 minut pozostało do 13:00, program trzeci. Jutro w południe obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Technologia dla Ciebie, kwiaty dla niej. Za każde 500 zł wydane w Saturnie dajemy kupon na 30 zł do zrealizowania na pocztakwiatowa.pl. Uwaga, możesz też nagrodzić kwiatami siebie. Saturn, technologia tak ma. Dziewczyny, mamy tydzień kobiet, więc oczywiście kwiaty kwiatami, ale my zróbmy sobie pudding z nasionami chia i mango. Bo nasiona chia to siła kobiet. A do tego są pyszne, nowoczesne i trendy.